से मोहब्बत की कहानी लेके सामने आए वो उल्फत की जवानी लेके सहने होठों पे मोहब्बत की कहानी लेके बेकरारी का मौसम मेरी बाहों में भर गए छेड़ के जज्बातों को हमको दीवाना कर गए करते गैरों पे मर गए तुम ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम हाँ।